وبلغنا رسوله النبي الهاشمي القريشي الكريم، ونحن على ما قال خالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين الشاكرين بقلب سليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين. اللهم إنا نسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة وعلوما نافعة ورزقا واسعة، والحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين، sana binlerce hamdü senalar olsun. Cennet gibi bir vatanın sahibi eyledin. Mefahir dolu bir tarihin varisleri kıldın. Minare gölgesinde, ezan ülkesinde Müslüman bir ana babadan dünyaya getirdin. İman nimetini aramadan buldurdun. Mal verdin, mülk verdin, evlat verdin, servet verdin, akıl verdin. Vermiş olduğun bu nimetlere namütenahi şükürler olsun. Şükrümüzü, hamdimizi daim eyle. Ya Rabbel Alemin, amentü dedik sana inandık. Aleyhi tevekkeltü dedik, yalnızca sana güvendik. İnni veccehtü dedik, kalbimizle ve gönlümüzle sana yöneldik. İyyâke na'budu dedik, yalnızca sana ibadet ettik. Ve iyyâke nesta'in dedik, yalnızca senden yardım istedik. Ya Rab, senden başkasına taptırma, senden başkasına muhtaç eyleme, namerde muhtaç eyleme. Vermiş olduğu nimetlerin kadrini, kıymetini bilenlerden eyle. Devamlı sana şükreden, hamd eden kullarından eyle. Nankörlerden eyleme. Ya Rabbel Alemin, şu mübarek cuma gecesinde ellerimizi senin bitmez tükenmez rahmetine açtık. Ellerimizi boş çevirme. Şuradan ayrılmadan hepimizin mağfurin, mebrurin zümresine dahil eyle. Ya Rabbel Alemin, şu mübarek gecede sana Adem babamız ve Havva anamız gibi yalvarıyoruz. Rabbena zalemna enfusena ve illem tagfir lana ve terhamna lenekunenne minel khasirin. Ey Rabbimiz, biz kendimize zulmettik. Sen bizi bağışlamazsan, sen bize merhamet etmezsen hüsrana uğrayanlardan oluruz. Ya Rab, hüsrana uğrayanlardan eyleme. Ya Rab, sana Hazreti İbrahim gibi dua ediyoruz. Ve la tuhzini yevme yub'asun. Yevme la yenfe'u malun ve la benun. İlla men etallaha bi kalbin selim. Ya Rab, insanların diriltileceği o kıyamet gününde, o dehşetli günde, o zor günde bizleri mahcup eyleme. Bizleri mahzun eyleme. Bizleri rezil rüsvay eyleme. O günde ne mal, ne mülk, ne servet, ne evlat, ne makam, ne şöhret fayda vermeyecek. Kalbi selim ile huzuruna gelenlerden eyle. Ya Rab, sana Hazreti Yusuf gibi yalvarıyoruz. Teveffeni muslimen ve elhikni bis salihin. Ya Rab, Müslüman olarak ölmeyi senden istiyoruz ve salihlerle beraber olmayı istiyoruz. Cümlemize nasip eyle. Ya Rabbel Alemin, şu mübarek gecede senin rızan için okunan Kur'an-ı Hakimleri, ilahileri, kasideleri, vaaz-ı nasihatları dergah-ı izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı öncelikle sevgili Peygamberimiz, başlarımızın tacı, dertlerimizin ilacı, alemlere rahmet olarak gönderdiğin Resulü Sekaleyn, İmamül Harameyn, Ceddül Haseneynil Ahseneyn, Mekarimi Ahlakın Mütemmimi, Sebebi Vücudu Kainat, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin ruhu tayyibelerine arz eyledik, vasıl eyle. Bütün peygamberlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Sahabe-i Güzin Efendilerimiz ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Bir cümle Selahaddin-i Maziye'nin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Hizmeti alileriyle şeref yap olduğumuz Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerinin temiz ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Bu aziz vatanı, bu cennet vatanı, bu güzel vatanı bizlere kanlarıyla, canlarıyla emanet eden aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Özellikle hain teröre kurban giden aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet, derecelerini âli eyle. Geride bıraktıkları kederli de ailelerine, sevdiklerine, yakınlarına, çocuklarına sabru cemil, ecru cezil, emru tavil, metanetten ihsan eyle. Onlara acılarını unutturacak hayırlı meşgaleler ihsan eyle. Ya Rab, bu minnete bu acıları bir daha yaşatma ya Rab. Ya Rabbel alemin, bu terör belasından bu güzel vatanımızı hepsu himaye eyle. Ankara'yı bir zamanda kurtulmayı nasip eyle ya Rab. Ya Rab, birliğimizi, dirliğimizi, sevgimizi, muhabbetimizi, kardeşliğimizi daim eyle. Kardeşliğimizi bozmak isteyen var. Kardeşi kardeşe düşman etmek isteyen hainler, zalimler, kafirler var ya Rab. Onlara fırsat verme. Kur'an-ı Hakim'inde buyuruyorsun. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Tuzak kuranların en hayırlısı benim buyuruyorsun ya Rab. Kurmuş oldukları tuzakları kendi başlarına ma'kus eyle. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ düsturuyla bizleri kardeş eyledin. Bu kardeşliğimizi payidar eyle. Bayrağımızı indirtme. Ezanımızı dindirtme. Bizleri sen ben diye birbirimize düşürtme ya Rab. Düşürtmek isteyenlere de fırsat verme. Ya Rab, senden her şeyin hayırlısını istiyoruz. Ömrün hayırlısını, malın hayırlısını, evladın hayırlısını. Ya Rab, ölümün de hayırlısını istiyoruz, nasip eyle. Ya Rabbel alemin, okunan Kur'an-ı Kerimlerden hasıl olan ecir ve sevabı şurada hazır bulunan, bizleri yaklaşık iki saattir dinleyen şu aziz kardeşlerimizin bütün göçmüşlerinin de ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Onların da kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Bizler de bir gün ölmüşlerimizin hali ile halleneceğiz. Az ağrı asan ölüm, dilimizde ol mübarek cümle ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek huzuruna imanla, Kur'an'la varmayı hepimize nasip eyle. Korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle. Her türlü hayırlı isteklerimizde muvaffak eyle. Evlatlarımızı hayırlı eyle. Şu camilere cemaat eyle. Anne babalarına muti eyle. Her türlü zararlı akımlardan, fitnelerden, fesatlardan, kem gözlerden, nazarlardan, şeytanın şerrinden, şeytanlaşmış insanların şerrinden onları ve bizleri hıfzu himaye eyle. Ya Rab, evlat bekleyen kardeşlerimize de hayırlı evlatlar ihsan eyle. Evlenip yuva kuracak kardeşlerimize yardım eyle. Yuvalarını, yuvalarımızı huzurlu ve muhabbetli eyle. Senden sağlık, sıhhat, huzur, güzel ahlak istiyoruz. Vücutlarımızı sıhhatli, yaşantımızı iffetli, ahlakımızı ismetli, kazançlarımızı da bereketli eyle. Ya Rab, dualarımızın özü şudur ki, sevgili Peygamberimiz senden hangi hayırları murad etmişse biz de onları istiyoruz, ikram eyle. Efendimiz hangi kötülüklerden sana sığınmışsa biz de onlardan sana sığınıyoruz. Hepimizi ve neslimizi muhafaza eyle. Ahir ve akıbetlerimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Gönüllerimizde hangi hayırlı muratlarımız var ise onları da ihsan eyle. Ya Rab, sana binlerce hamdü senalar olsun. Sağlık, sıhhat, afiyetle bir mübarek kurban bayramını daha idrak ettik. Daha nice kurban bayramlarına, bayramlara, mübarek gecelere sağlık, sıhhat, afiyetle kavuşmayı cümlemize nasip-i müyesser eyle. Hazreti Ali Efendimiz'e sormuşlar. Ya Ali, bayram nedir? O mübarek de demiş ki, bayram şudur. Günahsız geçen her gün bayramdır. Ya Rab, her günümüzü bayram eyle, her gecemizi de kadir eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.